เรื่องจุดไฟบ้านป้องกันไฟป่าโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระใหม่ที่มาถึงวันนี้อาตมาภาพขอถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมซึ่งจะนำมาซึ่งประโยชน์พบโสติผลซึ่งท่านทั้งหลายควรจะได้รับรู้รับฟังเพื่อจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้วันพระมีด้วยกันทุกๆศาสนาพุทธศาสนามีวัน7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาดั้งเดิมในสังคมชาวพุทธอินเดียแต่ก่อนนู้นก็ถือวันนี้เราก็เลยเอาวันนี้วันพระมาจากรากสวาวรไปบอกวันประเสริฐวันที่จะทำจิตใจให้ประเสริฐให้ปิงจิตใจเหมือนกับพระวันที่จะหยุดใช้แรงงานจัดวันที่จะหยุดการก่อเวรสร้างกรรมก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมที่จะเผาโลกให้เราร้อนด้วยประการต่างๆนานาซักฟอกจิตใจเหมือนซักผ้าที่ใช้มาแล้ว7วัน8วันให้มันสะอาดสะอ้านก็เลยทำตัวให้มันเหมือนผ้าอยู่อย่างผ้ากินอย่างผ้าสงบสงบพูดน้อยๆไม่เบียดเบียนกระทบกระทั่งตนเองและผู้อื่นหนักๆเข้าบางทางก่อลงวัดเลยจำศีลอุโบสถนอนวัดเหมือนกับผ้าไม่ต้องกินข้าวเย็นเหมือนกับผ้าวันนั้นเราเป็นผ้าศาสนาคริสเตียนเขาก็มีวันซิบบาโตวันฮอลิเดย์คือวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นแหละเป็นวันพระฮอลิเดย์แปลว่าวันแห่งความบริสุทธิ์ฮอลี่ส่วนพี่น้องชาวอิสลามก็มีวันพระยมเจมาคือวันศุกร์เหมือนกันคนที่ไปทำงานทางตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบียทางแอฟริกาตอนเหนือที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะได้หยุดงานในวันศุกร์นั่นคือวันพระเขาก็จะเข้าไปมัสยิดคือวัดของเขาไปละหมาดเพราะงั้นวันนี้จะต้องไหว้พระเป็นพิเศษเลยพี่น้องชาวอิสลามมีระเบียบที่ดีงามมากอย่างก็คือการซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้ามีการกราบไหว้มีการสรรเสริญคุณพระเจ้ามีการสลามีการละหมาดอัลลอฮฺวะฮัดนันฮัมดุลิลลาห์อยู่กลางทะเลทรายนั่นว่าเป็นการกระทำที่ดีงามพี่น้องชาวมุสลิมไม่ว่าประเทศใดก็ตามดูการเป็นอยู่ชีวิตแต่ละคนประจำวันมันเหมือนกันเสมือนหนึ่งเป็นเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดแห่งอิสลามมิกระทับส่วนพวกเราชาวพุทธก็เหมือนกันในสมัยโบราณนู้นบ้านหนึ่งเบื้องเดียวกันนี่อยู่กันอย่างอบอุ่นคุณบ้านพีนี่บ้านหนอกปองดองหักแกนที่งามถูกหยาดแขนเฮาว่านเอิดซอยกันอยู่ด้วยกันได้เมนตุจกอยากให้พ่อได้แบ่งกันกินคนเฮามีสิ่งทำหากอยู่นำกันได้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องเสมือนหนึ่งเครือญาติอันเดียวกันภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพุทธธรรมในสังคมสมัยนู้นแต่สมัยนี้เกือบจะไม่มีเป็นยาหยอดตาชีวิตเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเห็นมือใครยาวสาวได้สาวเอาพูดกันไม่รู้เรื่องเพียงแต่รู้ภาษาพูดกับควายยังดีกว่ายั่วสันยุทธจึ๊กหลวดพ่อแม่พูดกับลูกสาวลูกชายไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาอย่าไปเด้ออีหลาอย่าเฮ็ดเด้อบักหลาแนวนั้นแม่นี่วายเขาจะฟังเจ้าบอกเกิดแต่แห่งกินมังงิวคนชิจักหยังเสือเถาว่าเขาไปนั่นมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าคิดเดี๋ยวนี้สำหรับวันพระนี่อาตมาก็จะขอถือโอกาสกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมในหัวข้อซึ่งออกจากพิลึกกึกกือคือขอกล่าวในหัวข้อว่าจุดไฟบ้าน รับไฟป่าทำไมต้องพูดคำนี้เพราะพูดให้มันเข้าใจง่ายพระพุทธเจ้าท่านเทศเรื่องอะไรเขาเรียกว่าสูตรนั้นสูตรนี้สุตะมาจากคำว่าเส้นได้ระเบียบร้อยรัดสุตันตะไปว่าสิ่งที่ได้ฟังมาเรื่องราวที่ได้ฟังความหมายมันกว้างเดี๋ยวนี้ก็พูดกันถึงวอนโวสูตรมาแล้วแต่ละมาจะพูดสูตรนี้จุดไฟบ้านรับไฟป่าเดี๋ยวนี้หน้าข่าวขึ้นหน้าปลาขึ้นบ้านแล้วแล้วตามทุ่งตามท่าตามไร่ตามนาฟางแห้งๆเฟืองแห้งๆหน้านี้หน้าไฟป่าลุกลามมาไหม้เถียงไร่เถียงนาไหม้แต่สมัยโบราณไม่บ้านเลยอาตมาเป็นคนบ้านนอกรู้จักดีบ้านแผ่บ้านตาดงบางกุจานบ้านของอาตมาเนี่ยโอ้ยจะไปในเมืองในวานอนนู่นต้องเดินกันไปมีแต่ป่าดิบดงดำสมัยก่อนนู่นพอข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านแล้วบางหมู่บ้านไฟป่าลามมาไหม้ไหม้แม้กระทั่งบ้านเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ยังได้ยินไฟป่าไหม้บ้านแถวจังหวัดเพชรบูรณ์บ้าน140ครอบครัวหมดเกลี้ยงอันนี้ไฟป่าเราสามารถที่จะรักษาไม่ให้มันไหม้มาได้ก็คือจุดไฟบ้านรับไฟป่าคนโบราณพอถึงหน้านี้แล้วก็ไปก็รอเคาะไม้ประชุมกันทูเฒ่าผู้โอลูกหลานเอ้ยพากันไปแก่เด้อเลาะบ้านเฮารวมกันไปถางแล้วก็ไปแก่ไปเกลี่ยแผ่ถางตุ้ยให้มันเกลี้ยงออกจากรอบบ้านแล้วก็ไฟจุดไฟเผาตอนเย็นๆตอนที่ลมไม่ค่อยแรงเผาเพื่อป้องกันไฟป่าที่จะลุกลามมาไหม้บ้านนี่เราป้องกันไฟอย่างนี้เรียกว่าจุดไฟบ้านรับไฟป่าตัดไฟแต่ต้นลมพ่อแม่ของเราท่านฉลาดเพราะประสบการณ์ถ้าพิจารณาระดับกันใหญ่เคยมีสมัยก่อนที่บ้านโอ้ยไฟป่าลามมาทั้งบ้านเลยพากันไปช่วยดับไฟเอาพดไม้ไปตีเอาน้ำใส่คู่ตาแตงก็ต้องไปรดไปดับโอ้ยร้อนเหือไหลใครหยดแสบหูแสบตากว่าจะเอาอยู่ถ้าเอาไม่อยู่ก็ไหม้กันพี่น้าสมัยนี้ไฟป่าไม่มีแต่เราพูดเป็นสำนวนมันมีไฟบ้านลุกไหม้ท่วมไฟฟ้ามันช็อตอยู่ในบ้านสายไฟเส้นไหนเกาๆดูให้มันดีๆนะหน้าร้อนมาถึงแล้วก่อนจะไปจะมาไม่แน่ใจอยู่บ้างก็ตัดคัดเอามันออกไม่ฉะนั้นมันอาจจะช็อตอาจจะไหม้บ้านไหม้เรือนของเราจิบหายไปบ่อยมีข่าวให้ได้ยินบ่อยๆตามหน้าหนังสือพิมพ์อย่างเมื่อ2ปีก่อนไฟไหม้ที่มันดาเลเมืองหลวงอันดับ2ของพม่าเมืองใหญ่อันดับ2โอ้โหประชาชนไหม้ไปตั้ง 4-5 หมื่นครอบครัวประชาชนหลายแสนเป็นล้านคนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยนั่นคือไฟบ้านเกิดจากความสะเพร่าเกิดจากความไม่รอบคอบแต่นี่จะมาจะพูดเรื่องดับจุดไฟบ้านรับไฟป่าขอให้ท่านทั้งหลายฟังดูให้เด็กกันแล้วกันขอใช้ภาษาง่ายๆไฟที่จะพูดนี่ก็หมายถึงไฟภายในไม่ใช่ไฟภายนอกพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไฟนะไฟภายนอกไหม้บ้านมันยังเหลือจิตเหลือใจเหลือชีวิตเอาไว้แต่ไฟที่มันไหม้ภายในคือไหม้จิตไฟแห่งความเห็นแก่ตัวไฟแห่งความโลภโลโภธรรมนังปริพันโธไฟแห่งความโกรธเข็นฆ่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันไฟเหล่านี้ยิ่งร้ายไปกว่าไฟที่มันจะมาไหม้บ้านไหม้เรือนนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าราคะขีไฟคือราคะโทสะขีไฟคือโทสะโมหะขีไฟคือโมหะไฟอื่นจะยิ่งกว่านี้ไม่มีท่านแสดงอทิตตปริยายสูตรตาเป็นไฟหูเป็นไฟจมูกเป็นไฟลิ้นเป็นไฟกายเป็นไฟตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นได้รสกายได้สัมผัสจิตใจได้นึกคิดพอใจไม่พอใจเกิดความโลภความโกรธความหลงจากสิ่งเหล่านี้เราไหม้จิตไหม้ใจให้เราร้อนลุกลามไปไหม้คนอื่นไหม้บ้านไหม้เมืองแย่งกันกินแย่งทิ้นกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตโลกก็เลยเกิดวิกฤตการณ์ท้าวรเกิดสงครามนิรันดรกันอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองของเราเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเพราะไฟแห่งความโลภไฟแห่งความเพ้นแก่ตัวไม่อกไม่ใจจนไม่มีโอกาสที่จะเห็นจิตเห็นใจไม่มีโอกาสจะสงสารผู้ที่อ่อนแอกว่าตนเองผู้มีกำลังมีอาภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสบาตรนะเอาเปรียบคนทุกคนยากจนเ พาะขาดสินกาทำคนยากคนจนก่อเห็นแก่เนื้อแก่ตัวคนจนซื้อหวยคนรวยขายเลขเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าถูกน้อยเขาก็อ่อยให้ยาใจกระถือหลายเขาเจ้งไปฟ้องกับบุรีเขาคุกนำกันเหตุจังไรบาดมันเห็นแก่ตัว เมื่อมันเห็นแก่ตัวแล้วก็เกิดไฟไหม้หัวใจไฟแห่งความโลภไฟแห่งความเห็นแก่ตัวเศรษฐีใจบุญ เห็นแก่ตัวตายไปเป็นเกิดเป็นนายทุนหน้าเลือดในขณะนั้นคนจนไม่รู้จักสัพพุริสธรรมอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลตนเป็นขนาดนี้ประมาณนี้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาขณะนี้เดี๋ยวนี้แค่ไหนเพียงไรเราอยู่ในฐานะภาวะเพศขนาดไหนความรู้ความสามารถมีเพียงไรเราจะทำยังไงนี่ไม่เอามีแต่อยากจะรวยทางลัดงานการไม่อยากจะทำมีแต่อยากจะร่ำอยากจะรวยหูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนหลังไรไปขอเลขขอหวยพระสงฆ์องค์เจ้าแทนที่จะศึกษาพระธรรมวินัยไตรปิฎกประพฤติปฏิบัติเป็นสมาธิปัญญาอบรมจิตอันยิ่งกายอันยิ่งจิตอันยิ่งปัญญาอันยิ่งไม่เอานั่งเพ่งนั่งเพ้อคิดถึงแต่เรื่องมันจะออกหวยล็อกตัวไหนเอาก็เขียนเป็นซองให้โยมไปหาแจกขายเดี๋ยวนี้มันต้องซื้อเลขสองต่อซื้อเลขสองแล้วก็มาซื้อแทงหวยรัฐบาลมั่งแทงหวยใต้ดินมั่งโอ้ชิบหายไหมพ่อนี่ความเห็นแก่ตัวไฟป่าไม่ไฟบ้านไฟบ้านมีเชื้อให้ไฟป่าถ้าเราดับภายในไว้ซะก่อนพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เราก็ไม่ให้ไฟเหล่านั้นมาไหม้จิตไหม้ใจของเราเดี๋ยวนี้ลุกลามกันใหญ่โตไฟอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วอะไรล่ะที่จะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคมในชีวิตของเราถ้าหากเราหันหลังให้แก่สิ่งแก่ทำให้แก่ตัตนะไม่ทำความเข้าใจในสิ่งนี้มันก็เป็นอันว่าเปิดโอกาสให้ไฟป่าไม่ไฟบ้านเปิดโอกาสให้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดในบ้านในเมืองของเราเดี๋ยวนี้ไฟป่าถ้าจะดูกันแบบหยาบๆไฟจากค่านิยมที่ผิดพากันเห็นของหายเป็นดีมีค่าพากันเอาดานดาวดงกว่างวาแปนคนโบราณสอนเราละเอ้ยว่าทางขั้นจะไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมันหลุดโถเถ่าเศร้าถอนอย่าสุไปอย่าสุเห็นของหายเป็นดีมีค่าอย่าสุเอาดานดาวดงกว่างวาเงื่อนเดี๋ยวนี้จะไปข้างหน้าหันหลังของเก่าบอหันไม่มองดูหมายความว่าเราจะก้าวหน้าชีวิตของเราทะเยอทะยานลอดเล่นไปข้างหน้าควรจะรู้จุดยืนอย่างเด่นชัดสภาพที่แท้จริงของตนเองเดี๋ยวนี้อยากมีรถยนต์อยากมีตู้เย็นอยากจะมีโทรทัศน์อยากจะมีพัดลมอยากจะมีวิดีโอโอ้สารพัดอยากแต่ไม่ยืนมองดูตนเองว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไรเราพร้อมหรือยังที่จะมีสิ่งเหล่านี้เรามีเงินสดที่จะซื้อได้ไหมเราซื้อแล้วเราจะไม่เดือดร้อนข้างหน้าไหมลูกเต่าเราจะมีอะไรกินจะเอาอะไรให้ลูกศึกษาเราเรียนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะมีเงินรักษาได้อย่างกาทันหันไหมไม่รู้จักแบ่งทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสาธารณะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้รู้จักแบ่งทรัพย์กามโภคีบริโภคน้ำนี่ก็รู้จักแบ่งมันส่วนหนึ่งใช้จ่อยในครอบครัวของตนเองอีกส่วนหนึ่งก็บำรุงบุตรภรรยาสามีอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อวันข้างหน้าปัญหาจะเกิดขึ้นอติถีคือวันที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะมาจะมีแขกมาหรือว่าแขกตัวนี้มันคงไม่ได้หมายเฉพาะแขกที่จะมาเยือนธรรมดาแขกแห่งความเจ็บไข้จะมาเยือนจะได้เอาเงินจำนวนที่เซฟไว้เนี่ยเรียกว่าอติถีภาษาบาลีอะแปลว่าไม่ติถีกับวันดิถีพรีก็คือเตรียมไว้เพื่อวันใดวันหนึ่งที่มันจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเราตีความหมายแค่ว่าเตรียมไว้เพื่อรับแขกแห่งความเจ็บไข้แขกแห่งความผิดหวังแขกแห่งอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวเตรียมเงินจำนวนเหล่านี้ไว้เราต้องมองจุดยืนของเราสิไปข้างหน้าเลี้ยวหลังของเก่าหลานเอ้ยมันหลุดโถ่เศร้าถอนยาทั่วไปเดี๋ยวนี้เปิดโอกาสมีความโลภเต็มอัดอยู่ในหัวใจความอยากได้จนไม่มีจุดยืนจนไม่ได้มองดูตนเองไฟป่าคือความทะเยอทะยานเกาะลุกลามคนอื่นเขามีได้แล้วก็ต้องมียกบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งมุงสังกะสีครึ่งหนึ่งมุงหญ้าครึ่งหนึ่งเอากระดาษถุงปูนซีเมนต์มาเป็นฝาแอมแล้วไปเอาโทรทัศน์มาตั้งเถอะแล้ว โอ้ยอ่อนทอนสาดเตบัตนี่ไฟป่าได้ลุกลามมาไหม้หัวใจโลภะคิไฟคือโลภะที่กำลังไหม้อยากได้อยากมีอยากเป็นเราไม่ได้ดูจุดยืนของเรามันก็เลยถ้าเรามองดูว่าถ้าเอามาแล้วเราจะเดือดร้อนไหมลูกเต้าเราจะมีอะไรกินมีอะไรใส่มีเงินทองส่งเสียลูกเรียนไหมเจ็บใครได้ป่วยจะมีเงินทันทีไหมพระพุทธเจ้าท่านให้แบบไว้วันหนึ่งหนึ่งบำรุงพ่อแม่ของตนเองให้อยู่เป็นสุขนี่ไม่คำนึงถึงพ่อถึงแม่ก็ให้เราได้กินก็ให้ลูกเราได้ดูโทรทัศน์ก็ให้ลูกเรามั่งมีก็ให้เมียเราสบายสองบำรุงบุตรภรรยาสามีสามเก็บไว้ในวันอธิฐิที่ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสี่บำรุงสมณพราหมณ์ทำบุญทำทานฝากไว้เป็นขุมทรัพย์อันหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิรากแห่งทรัพย์มูลนิธิรากแห่งทรัพย์คุ้มแห่งทรัพย์ที่จะนำไปในวันข้างหน้าทรัพย์ตัวนี้แปลว่าปลื้มปลื้มปลื้มทรัพย์แปลว่าสิ่งที่ปลื้มใจถ้าเราสร้างคุณงามความดีไว้บ้างทำบุญทำทานไว้บ้างสร้างกุศลผลบุญบ้างตามมีตามเกิดส่วนหนึ่งเก็บไว้มันจะปลื้มใจนึกถึงคุณงามความดีปลื้มใจจะตายยังชื่นใจปุญยังสุขังชีวิตะสังขยำหิบุญนั้นส่งให้มีความสุขแม้จะสิ้นใจเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ได้ทำไว้ก็ยังชื่นใจโอ้หากชาติหน้ามีแล้วก็สบายเพราะเราได้ทำดีไว้แล้วถ้าหากชาติหน้าไม่มีแน่นอนชาตินี้เราก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจเพราะเราไม่ได้ไปรักศกตกหอเขาไม่มีกรรมมีเวรไม่มีใครเป็นศัตรูคู่เวรจองล้างจองผลาญจองฆ่าจองแกงเพราะเราไม่ได้ไปทำให้แก่คนอื่นเดือดร้อนมันสบายใจตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้ามีแล้วก็สบายใจเพราะเราได้ทำไปแล้วชื่นใจบางคนไม่มีคุณงามความดีเวลาจะตายเป็นโรคตับโรคไตมันไม่ชื่นใจคิดไปถึงคุณงามความดีหน่อยเดียวมันก็ไม่มีแต่ความชั่วความเลวที่ทำไว้น้ำตาไหลอาบแก้มรอวันตายตกนรกไปตั้งแต่ยังไม่ตายจะตายแล้วก็สมสารอยากจะให้โลกให้เมียไปถามพระถามจ่าผมจะท่องคาถาว่าอะไรก่อนจะตายมันจะไปได้อะไรนี่จะตายแล้วจึงจะมาหามันไม่มีโอกาสอีกแล้วมันจะต้องเตรียมตัวเอาไว้อย่างนี้ป้องกันเอาไว้สิ่งที่มันจะชั่วจะเลวเดี๋ยวนี้เราบูชากันเหลือเกินสิ่งที่ไม่จำเป็นก็อยากจะจำเป็นเงินไม่มีก็อยากได้เมื่อไม่มีเงินก็ไปหากู้หายืมการเสหกรเป็นหนี้เป็นสินนี่จะไปข้างหน้าเรือหลังของเก่าขั้นมันหลุดทุดเถ่าเศร้าถอนยาสบไปมันหลุดทุดเท่าหมายความว่าถ้าเอาสิ่งนี้มาแล้วมันจะเดือดร้อนไหมจะเป็นหนี้ไหมเงินนี่ต้องเป็นหนี้เขาใช้จ่ายเป็นเดือนเป็นดาวโอ้ทุกข์ของคฤหัสถ์ทุกข์เพราะความเป็นหนี้พระพุทธเจ้าบอกทุกข์เพราะความเป็นหนี้อย่างหนึ่งทุกข์เพราะความไม่มีทรัพย์อย่างหนึ่งทุกข์เพราะการทำการงานอันประกอบไปด้วยโทษอันหนึ่งมันมีแต่ทุกข์สุขของคฤหัสถ์สุขเพราะความมีทรัพย์สุขเพราะความไม่เป็นหนี้สุขเพราะความใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์สุขเพราะการประกอบการงานอันปราศจากโทษไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นเราจะต้องดูตัวเรามันมีหนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์แล้วเราจะมีเงินส่งเสียมันหนี้ไม่คิดขอให้ได้ยืมขอให้มีหนี้ได้เอามาดาวมาผ่อนมาส่งมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยมันหลุดทุดเท่าโบราณบอกว่าขั้นมันหลุดทุดเท่าเศร้าถอดยาสุไปขั้นเป็นหนี้เป็นสินแล้วคิดว่ามันจะหนักหน่วงถ้าเกิดมันแรงมาปีหน้าอะไรต่างๆอย่างนี้มันจะลำบากอย่าเป็นมันเลยดีกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรพ่อแม่เราก็ไม่เคยพาเรามีหรอกเองเรานี่อดทนไว้ก่อนเอาไว้ให้มันพร้อมแล้วค่อยมีก็ได้ยาสุเห็นของหายเป็นดีมีค่าจะสุเห็นดานดาวดงกว่างว่าแป้นของหายเป็นดีมีค่าค่านิยมที่มันผิดฟุ่มเฟือยมั่งมีสีถูกตนมันดีตนเองยากตนเห็นช้างขี้ก็จะขี้ตามช้างเห็นค่านิยมอย่างนั้นเป็นเรื่องถูกเนี่ยเห็นของหายเป็นดีมีค่าแต่ดีค่านิยมแบบฝรั่งมั่งคาลังไล่เข้ามาท่วมทับดับสลายจิตใจถูกครอบงำไฟจากเมืองนอกไฟจากฝรั่งตะวันตกลังไล่เข้ามาไม่จิตไม่ใจโลกล้านเยาวชนของเราแล้วเห็นของหายเป็นดีมีค่าแต่ก่อนหยุดงานวันพระไปวัดไปวาฟังเทศฟังธรรมกันได้รับความรู้ความเข้าใจหยุดการก่อเวรสร้างกรรมนั่นของดีโบราณเขาเข้าโบสถ์เข้าเชิดของเราหยุดวันพระไปหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ไปดูมวยตู้ไถนาอยู่ทำงานอยู่ก็ต้องหยุดถ้าหากจะจัดงาน ก็อยากจะจัดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นิมนต์ท่านอาจารย์สมภพไปเทศครูบาอาจารย์จะได้ฟังด้วยเพราะวันอื่นไม่มีทำไมต้องมาหยุดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไปวันเสาร์วันอาทิตย์เอาครูบาอาจารย์มาฟังเทศแต่ชาวบ้านอีกค่อนบ้านไปดูมวยนี่ทำยังไงเพราะนี่เห็นของหายเป็นดีมีคาเห็นดานดาวดงกว่วงวาแปนภัยกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาท่วมทับจิตใจเราจะต้องมอดไปเราจะต้องจุดเผาเผามันไฟเหล่านี้ส่วนที่มันไม่ดีไม่งามจะต้องตัดออกไปเผามันออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อเดี๋ยวนี้เราถูกครอบงำแล้วถูกไม่เจ็บไม่ใจครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านกราชาการทุกโมเราต้องเป็นแบบเป็นอย่างคนไหนไม่ดีก็ขจัดออกไปอย่าเอาไว้เป็นเชื่อมันจะลุกลามบุคคลที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในท้องถิ่นในชุมชนในแผ่นดินบุคคลเหล่านี้ถ้าประกอบไปด้วยคุณงามความดีมันก็จะเป็นเชื่อแห่งคุณงามความดีเพาะลงไปในจิตในใจลูกหลานเยาวชนให้เป็นคนดีถ้าหากบุคคลเหล่านี้เป็นคนชั่วมันก็จะเป็นเชื้อไฟให้แก่ไฟชั่วลุกลามเข้ามาไม่จิตไม่ใจเอาง่ายๆขณะครูบาอาจารย์ไม่ดีมันก็จะเป็นไฟบ้านที่เปิดโอกาสให้ไฟป่าคือความชั่วมาเป็นตัวอย่างให้แก่เด็กแก่ลูกแก่หลานตกเย็นมาแล้วสดชื่นบานเมื่อดอกไม้บานยามเช้าเมื่อดอกคัดเข้าบานเย็นกันลึบกึบกึบตั้งวงกันอยู่โรงเรียนให้ลูกให้หลานเห็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันธรรมดาเล่นไฮโลครูบาอาจารย์เป็นตัวเล่นเปิดอยู่ในโรงเรียนทั้งเลยถ้าอย่างนี้ก็เป็นอันว่าไฟบ้านมีเชื้อให้ไฟป่าคือความชั่วภายนอกก็จังหลังหลากไหลเข้ามาท่วมทับดับสลายจิตใจเยาวชนหัวหน้าครูอย่างหัวหน้าการประถมศึกษาถ้าเป็นคนชอบกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาเจ้าชู้มาหาครูบ้านนอกตามโรงเรียนมานอกเขาก็จะหาเหล้ามาให้หัวหน้ากินหาผู้หญิงสาวหลุนใจแตกสาวใหญ่ใจถึกแม่ไม้ใจปั่มที่ไหนผู้หญิงผัวเพ้ออยากเป็นสาวที่ไหนเอามาให้นอนด้วยเพื่อจะได้ขึ้นเงินเดือนให้เขาสองขั้นอย่างนี้มันก็เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาครอบงำจิตใจทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเพราะนั้นผู้ใหญ่นี่สำคัญจะเป็นเชื้อไฟให้ได้อย่างดีที่สุดต้องดับต้องจุดไฟบ้านเพื่อต้อนรับไฟป่าไม่ให้มันเข้ามาให้บ้านใหม่เมืองจะเอาเด็กมาอบรมดีแค่ไหนมันดีไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่ไม่ดีเพราะผู้ใหญ่เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมจัดสภาพเป็นอยู่จัดสภาพชุมชนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าลดการชกมวยลงมาออกทีวีแม้อาตมาเห็นด้วยแล้วคนที่ไม่พอใจมันก็ไปด่าไปว่าเขาไม่เข้าใจว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านการพนันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้จะให้ดีก็จุ๊บหวยลอตเตอรี่รัฐบาลอีกเสียด้วยมันจะได้สิ้นจดกันไปอีกเปราะหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังไม่มีรัฐบาลใดใจกล้าถึงขนาดนั้นเราเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้พระทรงองค์เจ้าก็เหมือนกันทำยังไงพระทรงองค์เจ้านั้นจะต้องเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านผู้ไทยฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นถ้าเกิดพระไม่ดีไม่งามขึ้นมานั่นแหละจะเป็นตัวอย่างที่เลวทรามเปิดโอกาสให้ไฟป่าคือมิจฉาทิฐิเข้ามาไหม้ไฟบ้านไหม้จิตไหม้ใจของประชาชนเมื่อประชาชนเห็นพระไม่ดีไม่งามก็จะตีเมาตีลวดกวาดเพียงว่าพระเหมือนกันไปหมดอาตมาเดินธุดงค์ไปตั้งแต่ออกพรรษากับพระทั้งหมด20กว่าลูกเกือบ30เดินไปตั้งแต่บ้านผ่านอำเภอวานอนเขตพังโคมเขตพลนาเขตกุดบากทะลุออกเขตเขาวงดงหลวงไปเจอบางหมู่บ้านโอ้ยน่าสมเพชเวทนาบอกบ่งยี่ห้อว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นตัวการที่ทำไม่ดีไม่งามจนชาวบ้านเอือมละอาไม่มีศรัทธาโอ้บ่มีวัดพระสงฆ์อยู่ในวัดดัดนี่เสียสายให้จิตใจกระบอกองมีแต่แข็งกระด่างบ่มีหูหอมถ้ำน่าสงสารแท้ๆหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอเขาวงดงหลวงและเขตอำเภอคำชะอีติดต่อกันบ้านใหญ่มากพออาตมาเดินไปถึงนั้นบ้านเป็นพันครอบครัวเลยไปบิณฑบาตมีวัดร้างๆอยู่วัดก็น่าอยู่ด้วยมีน้ำมีอะไรไหลอยู่ริมห้วยไปบิณฑบาตมีคนใส่บาตร12คนเหลือจากนั้นคนมาจังหัน3คนหมู่บ้านใหญ่โตมีโทรทัศน์มี โอ้รถอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอุดมสมบูรณ์แต่มีคนมาจังหันสามคนสามคนเท่านั้นที่เขามาจังหันพระของเรามีกันเกือบ30วันนั้นได้ฉันข้าวกับกล้วยลูกละสองคนแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็เห็ดอีกคนละดอกฉันแล้วก็เดินข้ามภูเขาจากบ้านนั้นไปทางคำชะอีก็40กิโลแม้เดินได้คล่องตัวดีเหลือเกินกินข้าวกับกล้วยคนละครึ่งลูกกับเห็ดคนละดอกทำไมจึงเป็นอย่างนั้นบ้านชาวพุทธแท้ๆมีคนมาจังหันสามคนถามเขาได้ทราบข่าวว่าเมื่อก่อนพรรษามีพระมาอยู่ที่นั่นมีพระมาอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกเลขบอกหวยนั่งทางในไสยศาสตร์ทำเข่งๆคึ้มๆคนก็หลั่งไหลเข้ามาปรากฏว่ามันไม่ถูกดอกคนเข้ามาในขณะนั้นยังไม่พอช่วงหลังมาก็เขียนจดหมายไปหาสาวๆหาสีการักเธออย่างนั้นรักเธออย่างนี้แล้วก็ไปกินข้าวแรงข้าวเย็นนั้นเขาเห็นชาวบ้านเลยเอื้อมละอาเอาไปเอามาออกพรรษาก้อนนี้ชาวบ้านก็เลยคิดว่าพระในสมัยนี้มันก็มีเหมือนกันอย่างนี้หมด เขาก็เลยหมดศรัทธากับพวกพระมีพระดีๆก็เลยอยู่ไม่ได้มันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนชั่วทำลายซะแล้วคนชั่วเป็นเชื้อไฟบ้านมีเชื้อไม่ค้างไม่แก่ไม่แพ้วมันก็เป็นเชื้อให้ไฟป่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดของชุมชนก็เกิดขึ้นเขาก็มองพระในอีกรูปแบบลักษณะเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายจงกำจัดออกไปลูกนอกคอกช่างหนักใจเสียนี่กระไรเรื่องเหล่านี้ก็เคยมีในพระไตรปิฎกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอัฏฐานิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่13กัลลันทวสูตรว่าด้วยสมณะที่เลวที่ควรกำจัดเนี่ยท่านพูดไว้อย่างชัดเจนในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราประทับที่สะโบกรณีชื่อขาไก่นครจำปาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้โจทย์ภิกษุหนึ่งมีอาบัติชั่วหยาบทำไม่ดีไม่งามด้วยเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องแกก็เอาเรื่องอื่นมากบเกลื่อนเป็นคนหน้าด้านทุบมังกุในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เดินเข้าไปว่าเรื่องอะไรกันพระก็รายงานท่านก็บอกว่าลูกความพิสูจน์หลายคนเช่นนี้ต้องขับออกเป็นลูกนอกขอกหัวใจอะไรดูความพิสูจน์หลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการคอยกับการคู่เหยียดก้มเงยการแลกการเลี้ยวการดื่มการลิ้นหนุ่งตาบงทรงจีบอลผ่าสังขารทรงบาทกระทำเหมือนภิกษุผู้ดีเจริญเหล่าอื่นเราดูแต่ภายนอกโอ้ยคืออย่างเดียวในนี้นะคู่นะหลังองค์มันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วในเมื่อภิกษุทั้งหลายยังไม่รู้อาบัติชั่วหยาบของเธอเมื่อภิกษุทั้งหลายได้เห็นอาบัติชั่วหยาบของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแปรสมณะอยากนี่ครับเป็นคนรู้จักแล้วอย่างนี้ทำยังไงย่อมนาสนะไล่เขาออกไปให้พ้นข้อนั้นเพราะเหตุเพราะคิดว่าภิกษุนี้จะได้ประทุษร้ายภิกษุที่ดีๆเหล่าอื่นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญ้าชนิดหนึ่งที่ทำลายต้นข้าวมีเมล็ดข้าวเหมือนข้าวรีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายรวงเพิ่งเกิดขึ้นในนาข้าวที่สมบูรณ์รากของมันก้านของมันใบของมันอะไรของมันทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนข้าวดีๆเหล่าอื่นตราบใดที่มันยังไม่ออกรวงแต่เมื่อใดมันออกรวงเมื่อนั้นก็ทราบกันว่าหญ้านี้ทำลายข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวรีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายรวงเขาทราบอย่างนี้แล้วเขาจึงถอนมันพร้อมทั้งรากเอาไปทิ้งให้พ้นจากนาข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะคิดว่าหญ้าชนิดนี้จะได้ทำลายข้าวดีๆอื่นเลยฉันได้กว่าฉันนั้นภิกษุทั้งหลายจงขจัดภิกษุที่เลวๆออกจากคำวินัยออกไปอาตมาพูดถึงความเร็วสูงเวลามันน้อยอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไอ้คำว่าหญ้าชนิดนี้เนี่ยไม่รู้จะแปลยังไงภาษาบาลีเรียกว่ายาวะยาวะยาวะเนี่ยแปลว่าข้าวแปลว่าข้าวธรรมดาเนี่ยนะแปลว่าข้าวธรรมดาถ้าว่ายาวะสะก็แปลว่าหญ้าหญ้าแห้งหญ้าที่สัตว์กินก็เรียกว่าอัญวยะเนี่ยแปลว่าหญ้าหญ้าที่ข้าวที่ทำลายต้นข้าวอย่างเช่นคำว่ายาวะทูสียาวะยาวะทูสียาชาเยทะยาวะปัลลโปยาวะตะลันทะโบอย่างนี้ทั้งหมดเป็นภาษาบาลีท่านก็บอกว่าหญ้าชนิดหนึ่งมีต้นเหมือนข้าวมีดอกมีใบมีอะไรเหมือนข้าวทั้งนั้นชาวนาเข้าใจว่าข้าวแต่พอมันออกรวงมาแล้วมันเป็นข้าวรีบมันเป็นข้าวแกรบอาตมาแปลเอาเองว่าหญ้าข้าวนก ไผบ้านเฮาว่าหญ้าเขาหนกมันเกิดต้นเขาแล้วคือเขาหันบ่เบิ่งก็คักแม่นเขาก็คักถ้ามันเกิดมากๆแล้วมันก็ทําลายต้นข้าวให้เสียหายหญ้าเขาหนกภาษาบาลีว่ายะวะสูสีหญ้าที่เบียดเบียนข้าวเอ่ยสูสีปะทุตละขออภัยไม่รู้จะแปลว่ายังไงฉบับพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนเขาใช้คำว่าคอนบาเล่คอนบ้างยังเถียงกันอยู่เขาว่าคอนก็แปลว่าข้าวโพดธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าบาเล่อาตมาก็เคยไปปลูกที่แอฟริกามันก็กินได้แต่ไอ้หญ้าข้าวนกมันกินไม่ได้ได้อย่างเดียวคือให้ควายกินภิกษุในธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางพวกจะคู่จะเหยียดจะเคลื่อนจะไว้จะก้มจะเงยจะดื่มจะลิ้นหนุ่งซาบงทรงจีวรของสังฆาติทรงบาทการกล่าวการถ้อยการไปการมาอากับกิริยาสงบเสงี่ยมเหมือนสมณะที่ดีทั้งหลายแต่ภายในเน่าในเปียกแฉะมีความปาถนาลามกจิตใจโลเลมากด้วยความโลภความอยากได้ต่อเมื่อคนรู้แล้วจึงรู้ว่าโอ้นี่เป็นสมณะแบบเป็นสมณะที่ใช้ไม่ได้เป็นข้าวที่ทำลายเป็นต้นข้าวผีท่านกล่าวว่าหญ้าข้าวผีโอริยาบอกข้าวผีท่านกล่าวไว้ตอนหนังว่าชิ้นถ้ำสวยคนบอยำตามหีเกิดเดือดห่อนเมืองบ้านต่อไปฟุ้งมูเทผ้าไทยทั้งหลายเห็นเหตุก็จึงถ้ำเด็ดให้เห็นหายต่อต่างไปส่วนโลกศาสตร์หมากใหม่โลกศาสตร์ทั้งหลายกับบ่เป็นตามกันดังเดิมดาผุนบางพองฝนหนึ่งหนังเป็นหมากบ่ท่านกันงานหนึ่งทุกพ่อกินล้นล่องเต็มพื้นงานหนึ่งนั่นยังอ่อนกับพ่อมีเป็นจอจีต่างไปกันเหลื่อยอันว่าพ้นหมากใหม่ในไพ่มีแต่ห่วงขั้นว่าเป็นพ่วงขึ้นแล้วแม่งใหม่กะยำนี่ส่วนว่าดินและฝ่าฝนล่มกะบ่อคลองเป็นมลุดถั่วเถามาแล้วกะเหล่าหายฟุ้งบูน้องโมห่วยปูปลากะบ่อแกนมันทั้งเกิดหนักแขนบ่คือดามดังเดิมปลากะเกิดเป็นโรคเป็นพยาต่างๆนานาแม่นว่าทำหน้าต่างสวนม่อนหัวไห้ขั้นมีผลกับมีบางเล็กหน่อยบ่พ่อเพียงทำเสมอบางแห่งนั่นกะหักแหล่งฝนบ่ห้วยหั่นฝนกะทำทั้งหลายบ่ซืนบานตายแหล่งพ่อแต่หยอดปงขึ้นหากยังล่องดินฟุ้งมาแหล่งทั้งหลายก็หักมากินเกี่ยงบางแห่งนั่นฝนตกดีเกินส่วนจนว่าถ่วมตัวเถ่าเสมอดำดังทะเลบางแห่งนั่นฝนตกหล่นทำหน้าสนุกยิงขางฝ่ายบานหนึ่งนั่นดินแห่งในผงฝนบ่ลงห้ำผื่นพระทุท่าเกิดเป็นไงไปทั้งใดมีจะหอนดินแห่งในละอองมีคนโบราณนั้นพูดเอาไว้ในหนังสือเรื่องลำพื้นเบื้องไม่สามารถจะนำมาเล่าให้ฟังมากเกินกว่านี้เวลาเราไม่พอเป็นนั้นว่าปรากฏการณ์เหล่านี้คนโบราณได้ทักทายไว้แล้วสินทำสวยคนบอยำตามหีเกิดเดือดห่อนเมืองบาดต่อไปฟุ้งมูเทผ้าไผ่ทั้งหลายเห็นเหตุก็จึงทำเด็ดไห่เป็นหายต่างไปนี่ฝนตกเมื่อกี้น้ำท่วมบ้านกระทุนปักใต้บ้านเราตายกันตั้ง300-400โอ้โหภูเขาพังทลายแลนสลบซึ่งมันไม่เคยจะเกิดจะมีในประเทศไทยเรานั่นเพราะอะไรไฟบ้านมีเชื้อให้ไฟป่าลามคือความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวของบุคคลบางคนที่มีอำนาจวาตนาอาภิสิทธิ์อิทธิพลใช้อำนาจวาตนาอาภิสิทธิ์อิทธิพลนั้นทำลายเบียดเบียนธรรมชาติกอบโกยเอาผลประโยชน์ใส่ตนเองแต่ก่อนอาตมาเคยไปอยู่ปักใต้นครศรีธรรมราชบ้านเราแถวจันตีแถวนี้เคยอยู่มาแล้วเมื่อ20 ปีก่อนฝนตกยิ่งกว่านี้ฝนตก7 วัน 8 วันเป็น10 วัน 10 คืนก็มีน้ำไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้แผ่นดินไม่เคยพังทลายภูเขาไม่เคยพังดังนี้เพราะแต่ก่อนมีป่าดิบดงดำหุบเขาป่าพงดงดอนต้นไม้ภูเขาอู้ไม่มีใครทำลายแต่เดี๋ยวนี้ตกเพียง4 วันเท่านั้นน้ำท่วมบ้านกระทุนภูเขาพังทลายทับยังซับน้ำตากันไม่เหือดไม่แห้งเกิดโศกนาฏกรรมทั่วทั้งแผ่นดินสงสารพี่น้องชาวปากใต้เราเหลือเกินเห็นไหมเรารู้หรือยังละวันนั้นคืออะไรนั่นแหละไฟป่าไฟแห่งความโลภโลภคิโลราคคิโทสคิโมหคิไฟคือโลภะไฟคือราคะโทสะโมหะที่มันไหลท่วมทับเข้ามาไม่เจ็บไม่ใจจนมาเดือดร้อนคนอื่นด้วยแต่ความนั้นไม่เป็นถึงขนาดนี้นี่คืออะไรนี่คือความเจริญก้าวหน้าของวัตถุของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งคนที่สร้างวัตถุเทคโนโลยีมานั้นเขาสร้างมาด้วยความปรารถนาดี แต่คนที่ใช้วัตถุใช้เทคโนโลยีที่ขาดศีลธรรมดังที่ไอน์สไตน์คนที่เป็นเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาเป็นต้นสำหรับนิวเคลียร์อยู่ทุกวันเนี่ยแกได้พูดเอาไว้แกบอกว่าชะตากรรมของโลกในอนาคตโน้น the force of the world of the near future แกบอกว่าชะตากรรมของโลกในอนาคต of the future the force of the world of the futureแต่ว่าชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้น depend on strain modern strain depend on modern force ชะตากรรมของโลกในอนาคตนั้นจะต้องอยู่ที่ความมั่นคงทางศีลธรรมความแข็งแกร่งทางศีลธรรม modern force force ตัวนี้แปลว่ากำลังควบคุมทางศีลธรรมถ้าศีลธรรมยังแข็งแกร่งยังควบคุมจิตใจของมนุษยชาติได้มนุษยชาติก็ยังจะอยู่เย็นเป็นสุขโลกจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าหากขาดศีลธรรมความควบคุมทางด้านจิตใจความมั่นคงแข็งแกร่งทางศีลธรรมในจิตในใจไม่มีเมื่อนั้นโลกจะแหลกเป็นจนมหาจนเดียวนี้ได้ยินว่าทั้งสองค่ายทั้งคอมมิวนิสต์และโลกเสรีต่างก็มีขีปนาวุธติดหัวลบจ่อคอหอยกันอยู่ข้างและไม่น้อยกว่า50,000ได้ยินมานานแล้ว50,000หัวลบเดี๋ยวนี้มันจะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงทางควบคุมทางจิตใจไม่มีโมเดิร์นฟอร์สลงมาเมื่อไหร่แล้วก็กดชึกชึกชึกมันก็เสร็จกันทำลายโลกนี้ให้แหลกเป็นจุนมหาจุนได้หลายร้อยรอบนี่เห็นไหมเดี๋ยวยุคพุสปัตตนเองยุคกดปุ่มแล้วคอยจะต้องมาคิดดูให้ดีๆมิฉะนั้นแล้ว โลกนี้จะแหลกเป็นจุนมหาจุนได้ง่ายที่สุดจะหากขาดศีลธรรมศีลธรรมตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อทำให้ศีลธรรมจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็คือจัดการกับเชื้อภายในเพื่อไม่ให้เชื้อภายนอกเข้ามาระบบแอนตี้ไบโอติกขจัดบุคคลที่ไม่ดีไม่งามในระบบนี้ออกไปป้องกันออกไปต้องตื่นเนื้อตื่นตัวช่วยกันถ้าหากเรายังสามารถควบคุมระบบให้มีศีลธรรมอย่างดีงามขึ้นมาได้ความโหดร้ายทารุณโศกนาฏกรรมพี่น้องชาวบ้านกระทูลของเราจักไม่เป็นแค่นี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆมากๆเราใช้เทคโนโลยีนั่นมันเป็นโทษมันไม่มีศีลธรรมมาควบคุมไม่มีโมเดิร์นสเตรย์โมเดิร์นฟอร์ดอย่างที่อาร์สไตน์แกพูดเพราะอะไรแต่ก่อนนู้นต้นไม้ใหญ่ๆขอประทานอภัยเสียงไม่ค่อยดีตอนลมมันอักเสบทีนี้ในสมัยก่อนนู้นป่าดิบดงดำคนจะไปโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งเขาก็บอกว่าต้นไม้ใหญ่มีผีลงไปเต้นไปไหว้ขอซะก่อนแล้วก่อนจะที่จะโค่นลงได้แต่ละต้นใช้เวลาเป็นอาทิตย์ต้องไปคาดห่างขึ้นไปเอาเลื่อยมือตัดไปตอกลิ่มโอ้ยกว่าจะเสร็จได้มันก็ทำลายกันช้าเอาช้างลากลงมามาเลื่อยมาอะไรกันเดี๋ยวนี้เครื่องจักรกลทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องยนต์เลื่อยมือเลื่อยเครื่องตัดกันกรอก็วันหนึ่งตัดไปร้อยเป็นพันท่อนก็ได้ต้นไม้ใหญ่ๆวัดรอบ400เซนติเมตร300เซนติเมตรนี่วันละเป็นร้อยห่อนก็ได้ใช้เครื่องเลยและไม่ต้องใช้ช่างขนยากแฮกเตอร์บุกขึ้นไปเลยบนภูเขาปัดทางขึ้นไปให้น้ำมาท่วมมั่งกระทูนได้ง่ายๆแล้วก็ไปทำลานไม้อยู่ข้างบนเอาไม้มารวมกันแรงเยอะเอ้ยแฮกเตอร์เอ้ยลากมารวมกันพอดินแห้งมาก็ลดซาลี่เฮลเลอร์ขึ้นไปลากถนนพังที่พายไว้บ่พิกัดน้ำหนักสัก20 ตันปาดเข้าไปตั้ง30-40 ตันเอาซองขาวยัดเบิกทางเข้ามาเลยนี่มันกินด้วยกันเป็นฟุ้งๆไปเลยมันก็จิ๊บหายไวบอดมันขาดการควบคุมทางด้านศีลธรรมเห็นไหมแผ่นดินทอห้อยไก่ต้นไม้ทอลำเทียนคนทางซิบเพื่อนเต้าเพื่อนมีขวดตูดตัวหนึ่งคนทางซิบขึ้นเต้าขึ้นที่หน่อเป็นข้าวมื้อ เดี๋ยวนี้ต้นไม้เท่าลำเทียนเอาใส่รถเทลเลอร์ซาลี่18 ล้อ 20 ล้อต้นยูงต้นยางใหญ่ๆเหมือนกับลำเทียนเอามาเป็นสิบแต่นนท์หนทางพังชิบหายหวายวอดหนทางซิบขึ้นก้าวขึ้นหน่อเป็นข้าวมือนี่คือเทคโนโลยีที่ขึ้นมามีบทบาททำลายมนุษยชาติถ้าหากไม่มีศีลธรรมควบคุมโมเดิร์นฟอร์สอย่างที่อาร์สไตน์แกพูดเราจะต้องมาจัดการกับสิ่งเหล่านี้คือความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวดังกล่าวแล้วเมื่อมนุษยชาติมีความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวทำลายซึ่งกันและกันดุลยภาพธรรมชาติมันก็เสียหายย่อยยับนั่นที่คนโบราณท่านบอกฝนฟ้ามันไม่เหมือนเก่าเทวดาเทพาไทยทั้งหลายเห็นเหตุก็จึงทำเดชให้เป็นหายต่างไปดังกล่าวแล้วบางครั้งต้นไม้ต้นนึงเนี่ยกิ่งหนึ่งเป็นลูกสุกแล้วกิ่งหนึ่งกำลังออกมันกิ่งกำลังเป็นดอกเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอเนื่องจากดินฟ้าอากาศมันวิปริตแปรปรวน ทีนี้การพ่อปลูกอะไรลงไปในดินเนี่ยเป็นพ่วงขึ้นแล้วไม่ไหม้กระยำนี่ส่วนแต่ดินแลฝ่าฝนล่มบ่คือเก่าเป็นมะโหลดโถเถามาแล้วกะเราเฮ้ยมันจะไม่มีมแมลงได้อย่างไรมแมลงไม่มีที่จะกินเดี๋ยวนี้ทำลายป่าแต่ก่อนมันกินใบไม้ใบหญ้าตามป่าตามเขาธรรมดาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรจะกินคนไปทำลายหมดไปยินเป็นทะเลทรายปลูกอะไรมามันก็ต้องกินอันนั้นแหละแต่ก่อนพวกบ่งพวกนอนพวกอะไรนี่นกเรามีมากมันก็มากินพวกบ่งพวกนอนนี่กินมดกินแมงช่วยกระจัดเดี๋ยวนี้นกเราก็ไปยิงมันกินหมดซะนกเราไปยิงมันกินหมดไอ้พวกนอนพวกบ่งมากินข้าวกินพืชที่เราปลูกไม่มีอะไรมาช่วยควบคุมนกเหล่านี้นอนเหล่านี้นกตายไปหมดแล้วพวกนอนพวกบ่งมันก็จะเลิศแฮปปี้นิวเยียร์ของมันมันก็มากินสิ่งที่เราปลูกส่วนไม้อื่นจะกินก็ไม่มีนี่มันเป็นอีทัปปิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ก่อนเรามีแล้วมีนกเข้ามีอะไรมากินหนูกลางค่ำกลางคืน เดี๋ยวนี้เราใส่ตองบานใส่ดังบานเรายิงแล้วยิงหนูยิงแล้วพวกนี้ไปกินหมดเราไปยิงเหยี่ยวกินหมดไปฆ่านกเข้าแมวนกอะไรหมดหนูก็เลยแพร่พันหนูนากินข้าวที่พายไม้บอดเอาแล้วเสร็จที่นี่เราก็เอายาไปเบื่อมันเอายาไปฉีดฆ่ามาแรงฆ่าบุ้งฆ่าไม่ดีใส่ปุ๋ยเคมีไปมันก็เกิดเป็นกรดขึ้นมาทีนี้กลายเป็นเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งเป็นไรอยู่ในน้ำเกิดมาจากกรดที่เราใส่ลงไปในดินในหญ้าในปุ๋ยในยาฆ่ามาแรงแล้วเนี่ยเอาไปมาฝูงหมูแม่งบทใหม่ก็เกิดมีผิดอ่อนตายทั้งหลายเกิดมีมาพร้อมกินมาหอยก็ปวดหัวต้องไปดูดเอาน้ำหอยออกไม่งั้นตาเมื่อตามัวตาจะบอดแต่ก่อนเอามาก้อยเสียหมดแดงแสบแท้ๆเดี๋ยวนี้ทำไมมันเป็นพิษเป็นภัยไปหมดมันเกิดมาจากกรดเคมีต่างๆที่เราใส่ลงไปในน้ำในหญ้าในข้าวในปุ๋ยที่เราฉีดลงไปที่เราใส่ปุ๋ยลงไปแล้วมันก็เกิดเป็นกรดอีกอันหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเขาบอกกรดดิมิโนกดอะมิโนกด DNA ดีสเตอร์โบนิวคลีเอซิดอะไรต่างๆพวกนี้เป็นตัวเชื้อไรจุลินทรีย์ในน้ำมาไปกินปลาไปกินปลาตามเก็บตามอะไรปลาก็เป็นบาดเป็นแผลเวอะว่าอ้าวคนก็ไม่กล้าจะกินย่านตายตัวไหนเป็นแล้วก็ตัวอื่นติดไปอีกตายลงไปพวกปลาไหลปลาหลดอยู่ในน้ำก็ไปกินตัวที่มันตายก็ติดเชื้อไปอีกวายเอียนก็ยังเป็นพยาธิผันว่าเนี่ยนานาโลคโตวานานาอุปทวัตโตวานพระพุทธเจ้าท่านสวดอยู่ในรัตนสูตรนานาโลคโตวาโลกทั้งหลายนานาอุปทวัตโตวาอุปทวะการขัดแย้งทั้งหลายมันเกิดเทวดาฟ้าดินท่านก็ทนไม่ได้เป็นอย่างนี้บางแห่งก็แรงกันเหลือเกินที่บอกว่าพ่อปลูกอะไรลงมาเนี่ยมันไม่สวยไม่งามมันมีแมลงมีพิษอะไรมันมากัดมากินพ่อปงหยอดขึ้นหากอย่างลงดินฟุ้งมุมมาแรงทั้งร้ายกะหาดมากินเกี่ยงบางแห่งนั่นฝนตกดีเกินส่วนจนว่าถ่วงทั่วเข่าเสมอดาบดังทะเลดังที่บ้านกาทูลของเราที่เป็นไปนั้นนี่คือที่เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติมนุษย์ไปเบียดเบียนธรรมชาติจนธรรมชาติต้องมาตบหน้าเข้าให้ตัวธรรมชาติเป็นอย่างนี้เราต้องจุดไฟบ้านรับไฟป่าความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวเกิดขึ้นกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้เมื่อเห็นแก่ตัวมากทำอะไรก็จ้องที่จะเอารัดเอาเปรียบกันมือใครยาวสาวได้สาวเอาเมื่อเทวดาโกงพระสงฆ์องค์เจ้าก็โกงไปด้วยเดี๋ยวนี้ดังกล่าวแล้วอาตมาพูดว่าแม้จะไปยืมเงินเกษตรก็ต้องมาหัดตัวหัดโกหกกันอยู่ทั้ง7วันเสร็จแล้วเอามายืมมาซื้อโทรทัศน์เพื่อจะได้เล่นมวยสู้สบายสบายเอามายืมซื้อเหล็กซื้อหวยเอามายืมใช้หนี้คนอื่นแล้วก็ไม่มีเงินใช้เขาไปเอามาเขาลงทุนไปแล้วเขายึดไหล่ยึดนาเขาหาว่าเขาโหดร้ายแต่พอไปยืมเงินของเอกชนยืมพี่ยืมน้องร้อยละ10ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่เขาให้ถูกดูแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เหมือนกันฮัดทีตัวโกหกพกลมไปอบรมธรรมทูตมาเสร็จเรียบร้อยธรรมทูตไปว่าผู้บอกข่าวแห่งธรรมก็ให้มาอบรมประชาชนประจำหมู่บ้านประจำตำบลเดินเข้าไปหาประชาชนจะมามัวนอนรอรับอาราธนาตื่นศรัทธาเดี๋ยวนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจชาวบ้านหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินปากกระตีนทีบาแบกหลังหนุนจะให้เขามาฟังเทศที่วัดเขาไม่มากันเดินเข้าไปหาเขาหมู่บ้านในเวลากลางคืนถ้าจะไปเขาก็มีรถทางอำเภอทางอะไรมาช่วยไม่ไปกลัวแต่จะเสียเงินกลัวแต่จะเหนื่อยบอกว่าไม่มีงบประมาณดมาเทศทุกวันนี่ไปทั่วประเทศเดี๋ยวนี้คิวยาวเหยียดจนถึงเดือนพฤษภาแล้วไม่มีรถขี่รอเข้ามารับเอาเองสบายอยู่เดี๋ยวนี้การไปการมามีเรี่ยวมีแรงทำไปเถอะทำงานเพื่อศาสนานี่ไม่ไป ไปอบรมธรรมทูตมาก็อยากจะได้แต่เงินอยากจะได้แต่เงินทองทองนั่นแล้วพอถึงเวลาจะทำงานจะส่งรายงานไปกระทรวงไปกรมการศาสนาจะขอตำแหน่งพระครูอุปัชฌาย์เยอะเมฆขี่ตัวหัดตัวว่าอย่างดีสอบอย่างดีนอนเขียนหนังสือเปเปอร์เวิร์กทำงานกระดาษวันพระนั่นได้ไปเทศบาทนั่นอบรมประชาชนบาทนั่นมีคนมาฟังเท่านั้นปู่ชายเท่านั้นปู่ยิ่งเท่านั้นเลิกสูบบุหรี่ไปเท่านั้นคนเลิกเคี้ยวมาไปเท่านั้นเลิกกินเหล้าไปเท่านั้นวันพระนั่นได้ไปเทศบาทนั่นอบรมคนเท่านั้นเลิกสูบบุหรี่เท่านั้นเลิกกินเหล้าไปเท่านั้นโอ้หกไปแต่ตนเองผู้ที่พูดนั้นยังสูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้พระเป็นแชมป์สูบบุหรี่เขามีสถิติในประเทศไทยคนที่สูบบุหรี่มากพระอันดับหนึ่งของแชมป์ที่ยาต่อมาก็ครูต่อมาก็หมอชาวบ้านธรรมดามีจำนวนมากใครคิดเป็นสถิติแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หลากมากดีทั้งหลายเขาเลิกกันแล้วนะบุหรี่เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะเลิกไปแล้วยาเสพติดเวลาสวดปฏิสังขโยนมันทนายนวิภูธนายะไม่กินไม่บริโภคเพื่อประดับตกแต่งนี่สูบประดับสูบตกแต่งเฉยๆดอกมันไม่ได้จำเป็นอะไรแก่ชีวิตแล้วก็ยังไม่เข้าใจอีกด้วยว่านั่นมันเป็นอัตตาธาเดือล่อในจิตใจให้ลุ่มหลงพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อใดยังไม่รู้อัตตาธาคือเดือล่อรสอร่อยไม่เห็นอาทินวะโทษของมันที่บีบคั้นใจแล้วก็ไม่รู้จักนิสรณะทางออกจากมันเมื่อนั้นก็อย่าไปปฏิญาณว่าเป็นนักปฏิบัติเลยเดี๋ยวนี้โอ้เป็นครูบาอาจารย์ชื่อดังสูบบุหรี่เหมือนกินหมากทั่วลักษณะเช่นนี้มันอะไรกันชาวบ้านเขาก็เลิกได้แล้วพระสงฆ์องค์เจ้ายังตกเป็นทาสสิ่งเหล่านี้นายคริสมาฮัมเฟ่นายกพุทธสมาคมประเทศอังกฤษมาประชุมพุทธศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศไทยเขาเห็นคนไทยแต่งขันหมากแต่งยาไปถวายพระในที่ประชุมเขาบอก What is this? นี่อะไรครับบอกว่านี่บุหรี่เอาไปให้ใครให้พระเขาบอกอะไรพระยังสูบบุหรี่ชาวอเมริกาชาวอังกฤษแม้แต่เป็นชาวบ้านถ้าถือศาสนาพุทธแล้วเขาเลิกกันทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ลูกศิษย์อาตมาที่เป็นฝรั่งอยู่ที่นี่แกสูบกัญชาสูบบุหรี่สูบอะไรเป็นฮิปปี้มาที่นี่อาตมาพาฝึกต้องเลิกหมดทุกอย่างกินข้าววันละครั้งเดียวอย่างนี้ฝรั่งเขาก็ทำได้บอกดีใจกลับบ้านกาไปกามาเดี๋ยวนี้แจ้งมาจะมาอีกเป็นจำนวนมากมาฝึกสมาธิภาวนาแต่พวกเราผู้เป็นพระเหลืองๆยังเป็นตัวอย่างแล้วไปเขียนรายงานยกเมฆว่าไปเทศน์สอนมานั่นเลิกสูบบุหรี่เท่านั้นเลิกกินเหล้าเท่านั้นและตนเองก็ยังสูบอยู่นั่นแล้วก็ส่งไปรายงานไปยังกระทรวงไปขอความดีความชอบได้เป็นเจ้าคันนะได้เป็นพระครูเป็นอุปัชฌาย์อะไรต่างๆเหล่านี้โอ้มันเต็มไปด้วยการโกหกพกลมกันทั้งนั้นจึงมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้พูดอะไรขึ้นมามันต้องหานลักษณะเช่นนี้หานยังไงคือหานมันไว้ใจไม่ได้มันจะจริงสักแค่ไหนคนอื่นก็เหมือนเราก็เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ความเจริญรุ่งเรืองในบ้านในเมืองของเราก็ต้องมาจุดไฟบ้านรับไฟป่าสิ่งไหนมันไม่ดีไม่งามช่วยกันแก้ช่วยกันไขอย่าเข้าใจว่าที่พูดนี้เป็นการด่าจาบจ้วงรุนแรงแข็งก้าวไม่ใช่ที่พูดนี้ด้วยความรักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงรักประสาทปนาพูดไปพูดมาวะบอยานตายบอกเราตายเซามีเองถ้าเกิดใครจะมาฆ่ามาแกงก็เอาโลโหมิไว้ตรงนี้ไม่มีเวรมีภัยให้แก่กันและกันตายก็จะได้เซามีเองถ้าหามีชีวิตอยู่ก็จะพูดเพื่อประสาทปนาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อเพื่อนเพื่อฝูงเดี๋ยวนี้เรากำลังตะโกนกันอยู่โวกโวกโวกปีกายนี่ปีท่องเที่ยวไทยนะวิซิตไทยแลนด์เยียวิซิตไทยแลนด์เยียภาษาฝรั่งก็บอกว่าท่องเที่ยวไทยปีแห่งการท่องเที่ยวว่าอย่างเงี้ยดูเงินจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยปีนี้คือหากันบอกปีแห่งนิกซ์มันจะคำว่านิวรีอินดัสทรีคันทีแปลว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่ประเทศไทยมันจะเป็นนิกปีกายนี่ปีท่องเที่ยวอาตมาบอกว่าปีกายนี้ท่องเที่ยวปีนี้ปีแห่งเอดมันจึงจะถูกไม่ใช่ปีแห่งนิกเราต้องการเลือกเกิดเรื่องการท่องเที่ยว ต้องการดูเอาเงินต่างประเทศเห็นควงหายเป็นดีมีกาเห็นดานดาวดงกว่างวาวน้ำมาแปลนคนโบราณบอกโอ้จัดสถานที่เรื่องลมต้อนรับตารางมั่งค่าแบมาชื่อเสียงเมืองไทยเละไปหมดเลยเมืองแห่งโสเพณีเมืองแห่งการฟรีเซโก้อะไรต่ออะไรต่างๆโสเพณีหญิงโสเพณีเด็ก อายุ11 12 13ปีกลายเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศไทยคล้ายขี้หน้าที่สุด ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนี่คือระบบศีลธรรมของเราได้ต่ำซามจนมองเห็นความชั่วเป็นความดีทั้งบางแห่งนะทางภาคเหนือได้สาบว่าคล้ายลูกสาวกันเป็นธรรมดาถ้าลูกสาวคนไหนไม่ยอมไปแล้วหนีมาพ่อแม่หาว่าเป็นลูกในละคนไหนเห็นของหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างว่าแปลงบ้านที่ขายลูกสาวมีโทรทัศน์มีวิดีโอมีอะไรอยู่ได้เงินเพราะการขายลูกสาวไม่ได้มีความยากจนอะไรแต่เป็นค่านิยมอย่างนั้นแล้วเมืองไทยเรามันก็เสียหายปีแห่งการท่องเที่ยวฝรั่งมั่งค่าทุกมุมโลกมาเมืองไทยก็เพื่ออันเดียวหนักๆเข้าเอาไปเอามาปีนี้จะต้องเป็นปีแห่งเอดอีทัพปยาตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นโลกเอดก็คือไอเอดนี่มันคืออะไรอยากจะพูดให้เข้าใจเอดเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าช่วยโรคเอดนี่เป็นโรคที่ช่วยให้โรคอื่นกำเริบขึ้นมาได้ทุกโรคทำลายอิมมูนิตี้ภูมิต้านทานในร่างกายเดี๋ยวนี้อาตมาอยากจะพูดให้ชัดๆลงไปว่าเอดที่มันยิ่งไปกว่านั้นก็คือสปิริตชวลเอดลูกศิษย์ฝรั่งพอใจมากอาตมาเทศกันนี้เทศเรื่องสปิริตชวลเอดคือโรคเอดทางวิญญาณเข้ามาทางตาเข้ามาทางหูเข้ามาทางลิ้นเข้ามาทางกายเข้ามาทางใจเข้ามาทางจมูกตาเห็นรูปพอใจขึ้นมาเมื่อเกิดความพอใจเป็นปัญหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติในจิตใจก็เป็นทุกข์ได้ยินเสียงด่าไม่พอใจก่อเป็นทุกข์นี่เอดเข้ามาให้เกิดช่วยเกิดความทุกข์ทางตาช่วยเกิดความทุกข์ทางจมูกช่วยเกิดความทุกข์ทางหูช่วยเกิดความทุกข์ทางลิ้นช่วยเกิดความทุกข์ทางกายทางใจมันก็มารวมในใจหมดเลยเรียกว่าเอดนี่มันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าหากเราไม่มีสติพอเห็นรูปสวยๆเห็นโทรทัศน์ดีๆทางตามันก็เอดเข้ามาทางใจอยากได้ละโว้ยต้องไปยืมเงินเกษตรมาซื้อโว้ยอะไรต่างๆอ้าวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ออกมาเอดอีกแล้วมองเห็นรูปมันสวยเอดคือช่วยเข้ามาทางตาให้ใจอยากได้เป็นโลกคำว่าโรคนี่มาจากภาษาบาลีว่าโลคะแปลว่าซี้แทงจิตใจให้เราร้อนพวกเราเข้าใจโรคได้น้อยไปโลกก็เข้าใจว่านู่นเป็นโรคปวดหัวปวดท้องเป็นโรคตับโรคไตโรคมาเร็งพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตีความหมายโรคอย่างนี้โรคมาจากภาษาบาลีว่าโรคะภาษาไทยยังไม่แปลภาษาไทยก็ว่าตามบาลีว่าโรคพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าโรคแปลว่าโรคคือจิตใจที่มันเร่าร้อนโรคหมายถึงสิ่งทิ่มแทงจิตใจเพราะฉะนั้นโรคเอดเห็นทางตาก็มาแทงใจถ้ามันสวยก็แทงให้ใจอยากได้ถ้ามันไม่สวยก็แทงให้ใจเกลียดถ้ามาทางหูก็มาแทงใจถ้าฟังไพเราะก็แทงให้ใจชอบอยากได้อยากได้ยินอยากได้ฟังทำไมไพเราะเขาด่ามาทางหูได้ยินแล้วก็มาแทงใจให้โกรธให้เกลียดนี่โรคเอดมันเป็นอย่างนี้พวกเราเข้าใจโรคน้อยไปโรคภาษาบาลีแปลว่าเสียบแทงจิตใจส่วนไอ้ที่เราเจ็บปวดตามแข้งตามขาตามเนื้อตามตัวตามหัวตามท้องเราเรียกว่าโรคปั๊บโรคไตโรคอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าพยาธิพยาธิธัมโมหิพยาธิงอนันติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาที่เราพูดแต่พวกเราถ้าพูดถึงพยาธิก่อนนึกถึงพยาธิเส้นคอพยาธิปากคอพยาธิเส้นด่ายตัวกลมตัวแบนฮุกเวิร์มลิงเวิร์มเทพเวิร์มที่ฝรั่งก็พูดมันเลยไปคนละเรื่องมันคนละภาษากันนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี่เจตสิโกโลโหโลกอันเกิดทางจิตพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นเยภิกขเวเจตสิโกโลโหดูความที่จริงแล้วโลกที่เกิดทางจิตนั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัตตาทุลภาโลกัสสามิงสัตว์ในโลกนี่หายากที่จะไม่เกิดโรคทางนี้คือโรคทางจิตนี่มหุตตัมปิอโรคังปฏิชานันติแม้ชั่วขณะเดียวก็ไม่มีผู้ที่จะบอกว่าไม่มีโรคในจิตนี้มหุตตัมปิอโรคังปฏิชานันติมหุตตัมปิแปลว่าชั่วขณะหนึ่งอโรคังไม่มีโรคปฏิชานันติปฏิญาณว่าชั่วขณะหนึ่งไม่มีโรคทางจิตนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่มีอัญญตระขีณาสเวหินอกจากพระขีณาสพพระอริยเจ้าผู้ทำลายกิเลสให้สิ้นไปนั่นอาจจะมีโรคน้อยถ้าทำลายจนเป็นพออรหันต์ก็หมดโรคเลยเพราะนั้นเข้าใจกันให้ถูกสมัยว่าอโรคยาปรมาลาภาไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งคือความเป็นพระอรหันต์โน่นไม่จะโรคปวดหัวปวดเต้าพระอรหันต์ก็ปวดเป็นตายเป็นเหมือนกันตาบอดก็มีอย่างพระจักรวาล นั่นอันนั้นทำไมเรียกว่าโรคเขาเรียกว่าพยาธิเรามันเข้าใจกันผิดแคบกันเหลือเกิน ขอให้เข้าใจกันใหม่คำพูดเหล่านี้มันยังไม่พอมีโอกาสจะได้พูดกันให้มากยิ่งกว่านี้เดี๋ยวนี้เราพูดว่าปีแห่งนิกอาตมาบอกว่าปีแห่งนกจะมากกว่านิกประเทศอุตสาหกรรมใหม่เดี๋ยวนี้เราวิ่งเต้นตะเลิดตะลายอยากจะเป็นอุตสาหกรรมใหม่โอ้ยมันยังไม่ทันเขาคนในประเทศยังไม่พัฒนาไปรับเอาแต่เทคโนโลยีทางนอกตนเองทำไม่ได้ไปบูชาวัตถุมีหนี้มีสินท่วมท้มในจิตในใจมันนิกได้เพียง20คนเท่านั้นคนที่เป็นเจ้าของธนาคารตระกูลใหญ่ๆเจ้าของธนาคารต่างๆที่มีเงินให้เรากู้ที่เอาเงินไปฝากเมืองนอกมากๆเจ้าของกิจกรรมใหญ่ๆมีไม่เกิน20คนในประเทศไทยเคือใหญ่ๆนอกนั้นอีก50ล้านคนมันไม่เป็นนิกมันเป็นนอกมันเป็นหนี้เป็นริ้นกันหมดชิบหายมาว่าประเทศจะล้มละลายแล้วจะมาบอกว่าเป็นนิกเหมือนกับเป็ดจะขึ้นนอนบนคอนำไก่ที่คนโบราณว่าโอ้ยสงสารเป็ดเด๋อยากนอนคอนตอนไก่ตีนเปิ่มเปิ่มตีนเปิ่มเปิ่มตีนขึ้นตลาดลงประทันทำท่าจะเป็นนิกมองดูคนในประเทศของเรายังไม่พัฒนาจิตใจญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่เจริญนั่นแพ้สงครามโลกเขาเจริญเพราะเขาพัฒนาคนคนของเขาปาหยัดคนของเขาไม่ฝุ่มเฟือยคนของเขาขายันคนของเขาไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เล่นการพนันมีธรรมะที่เรียกว่าทิฏฐะธรรมิกถาประโยชน์ของพุทธศาสนาในจิตในใจอย่างดร.ไดเซทสุซูกิทาเทโร่แกบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเอาศาสนาพุทธออกไปคือลัทธิของเซนนั่นออกไปแล้วเขาก็จะไม่เป็นญี่ปุ่นที่จะเริ่มรุ่งเรืองที่ร่ำรวยเป็นญี่ปุ่นที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมแพ้ใครก็ได้ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนสารภาพยามผิดได้อย่างนี้เขามีพุทธศาสนาในจิตในใจไม่จะมีอยู่ในวัดในวาไม่ได้มีอยู่ในพิธีรีตองเหมือนพวกเราพอคนตายทีจะขอศีลกันเป็น5ครั้งขึ้นไปสวดบ้างก็มายังพันเตวีสูงวีสูงแล้วขณะท่ายะพอไปถึงป่าช้าก็มายังพันเตวีสูงวีสูงขึ้นมาสวดมงคลตัวเดียวก็มายังพันเตวีสูงวีสูงคนตายทีหนึ่งขอศีลกันขอแล้วขออีก5หน6หนแล้วก็ไม่เคยมีศีลมีธรรมเมาหนึ่งขอให้ตายมาเถอะตายทีเจ้ามือไฮโลก็ถือถ้วยไฮโลไปแล้วได้ยินเสียงธรณีกันแซงเน่งเน่งเน่งเน่งเน่งเน่งเจ้าของไฮโลก็ถือถ้วยไฮโลไปแล้วยังให้ตายวันละสิบคนพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินเสียงธรณีกันแซงกระทองกุศลาไปด้วยน้อยแล้วแหละแทนที่จะไปเทศไปสอนให้คนเข้าใจเอาคนตายนั่นเป็นเครื่องมือสอนธรรมะถ้าไม่เอาอีกมีแต่อย่างกุศลาธรรมากุศลาธรรมาพอไปถึงเตทั้งโบกสมโอสุโคเอาเงินมาไปจ้อยมันน่าจะต้องทำความเข้าใจกันให้มากๆลักษณะเช่นนี้แล้วเราจะเป็นนิกไม่ได้ดอกมันจะเป็นนอกลองคิดดูคนไทยของเรายิ่งในภาคอีสานของเราทุกยากลำบากความจริงไม่ทุกยากดอกดังนี้อาจจะมาไปประเทศทางแอฟริกาทางตะวันออกกลางเขาแห้งแล้งกว่านี้เป็นร้อยๆเท่าเขายังพัฒนาเข้ามาได้ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขามังมีสีสุขประชาชนเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือยมีวิดีโอมีโทรทัศน์อย่างเราเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขานั่งรถเก๋งไปใส่ชุดเดียวชุดกระโปรงต่อกันชุดขาวๆเฉวียนบานั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ชุดนั้นไปเลี้ยงอูดก็ชุดนั้นอยู่ในรถก็ชุดนั้นของเราเนี่ยโอ้ยไม่รู้แฟชั่นที่ไหนหลั่งไหลเข้ามาบูชาหมดแต่ของดีๆขายข้าว3กระสอบไปซื้อกางเกงยีนขายข้าวดนตรีกระสอบ5กระสอบไปซื้อรองเท้า Adidas รองเท้าสตาร์ทเอามาเตะฟุตบอลคู่ละ 1,700 โอ้ยนี่หรือจะเป็นนิกนี่จะถูกนอกลงไปเท่านั้นไม่มีความประหยัดอะไรเลยแล้วจะทำยังไงกันนั่นท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวยวนหนีมาจากเมืองจีนเมืองยวนเมื่อก่อนนี้ภัยการเมืองนี้ภัยน้ำท่วมภัยจางแม่น้ำเหลืองห้องหอท่วมมาไปนึงตายไม่รู้เท่าไหร่เขาก็พากันหนีนั่งลงสำเภาเทงเต่งเทงเต่งมามาเห็นเมืองไทยแผ่นดินต้นไม้เขียวๆโอ้วัวบ่อซี่วัวบ่อซี่น้ำบ่อตายแล้วมีเสื้อมีหมอนใบเดียวมีเสื่อขืนเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าไม่จะตายขืนมาเก็บพร้อมล้อมรีบทำมาค้าขายขายปลาตูขายถ้วยขายแฮกทำอะไรขายันปลาหยัดเมืองไทยสมัยนั้นไม่มีรถสามล้อคนจีนเอารถลากให้คนขี่ตนเองวิ่งเดี๋ยวนี้ลองดูสิตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมีแต่พี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวยวนเพราะเขามีธรรมะเขามีธรรมะในจิตในใจเรียกว่าธรรมทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์อันจะนำให้เกิดขึ้นในชาตินี้คือขยันประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยรักษาไว้อย่างดีแล้วก็คบคนดีๆเป็นเพื่อนไม่คบคนชั่วพวกเล่นการพันนันพวกดื่มน้ำเมาพวกเที่ยวกลางคืนเขาทำอย่างนี้เขาก็เลยร่ำรวยส่วนคนไทยโอ้ยังไงนอนเฝ้าอยู่ที่นี่มีไร่มีนา ของเราสาบายไม่มีแผ่นดินไว้ไม่มีภูเขาไฟระเบิดคิดว่าเราเกิดมาโชคดีแต่ไม่ได้เอาหลักคำเหล่านั้นมาใช้เดี๋ยวนี้คนไทยพื้นบ้านพื้นเมืองกลับเป็นคนยากคนจนเห็นไหมเป็นหนี้เป็นสินเกษตรสหกรณ์กันท่วมท้นฟ้ามะเลเทเมาบูชาซื้อเลขซื้อหวยขี่เกียร์ทำการงานจะเทศในฟังยิ่งไม่สนใจใหญ่โอ้ยมืดกันเหลือเกินมืดกันเหลือเกินเราจึงเปรียบเสมือนนกกระยางนกกระเจ้านั่งเฝ้านั่งเฝ้าหนองน้ำไม่ได้กินปลาคนโบราณพูดไว้เป็นพันหยาโอ้ยว่าสันนกเจ้าดังง่อยต่อฟังหิมสาเห็นปลามาอยากจะกินแดดินนกกระเต็นเต็นตอนล่องกินก่อนนกเจ้าดังแง้นหนาลำดายโอ้ยวิตนดีนกกระยางนกกระเจ้าไม่ได้กินเอ้นกกระเต็นมันโดดลงไปกินแต่ปลาตัวเป็นๆนกเจ้าก็ได้กินแต่ปลาตายปลาเน่าเน่าเฝ้าหนองน้ำอยู่เฉยๆเหมือนคนไทยอยู่ที่ที่พี่ไร่มีนามีบ้านมีช่องเอาไปเอามาคนอื่นมาทีหลังร่ำรวยมากมีสีสุขเพราะเขาขยันเหมือนนกกระเต็นตนเองยืนตัวโลข้าแต่มั่งแต่มีไปหาพระก็อยากจะได้แต่เลขไปหากินนำผีไปหากินนำฝันพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะปฏิวัติตนเองได้แล้วปฏิรูปตนเองได้แล้วศึกษาทำคำตั้งร้อนจะมาเป็นหมออยู่หมอยาแต่งแก่บูชาบอกเลขบอกหัวอยู่นี่ว่าบ้านเมืองจะชิบหายวายบอดแล้วนี่จะทำยังไงกันเนี่ยดูนี่เราไม่สนใจหลักธรรมที่ดีที่งามกันไม่สนใจเอามาใส่จิตใส่ใจอาตมาจะต้องพูดไปอย่างนี้เพื่อจุดไฟบ้านรับไฟป่าที่มันจะโหมกระหน่ำลงมาน้ำท่วมบ้านกระทูลนั้นถ้ามันท่วมวันละคืบวันละซอกวันละเม็ดแน่นอนพี่น้องชาวกระทูลไม่ตายแน่เขาต้องหนีทันแต่นี่มันปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมาทีเดียวหนีไม่ทันมันตายเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันไฟป่าคือความเร่าร้อนทางจิตใจความเห็นแก่ตัววัตถุนิยมบูชาสิ่งที่เป็นวัตถุมากกว่าทางด้านจิตใจมันลังลากล้นไหลท่วมทะลักเข้ามาเหมือนกับน้ำท่วมมากระทูลพวกเรากำลังจะจมตายไฟแห่งความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นจะไหม้ลนจิตใจถ้าหากเราตื่นไม่ทันนะตายนะเดี๋ยวนี้ศาสนารับมือ